61 हो गया, 62 में शक्ति तत्कार्योर ऐक्य भी। अच्छा, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही कार्य है शक्ति का, वही सुख दुख देने वाला है। शक्ति सर्वानर्थ विनिर्मुक्त उपपन्न आत्ममुक्तता, शक्ति मात्र रहने पर भी शक्ति का कार्य कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, शक्ति संसार नहीं। शक्ति रहने पर भी सुश्रुति में अनर्थ नहीं है, तो सर्वानर्थ विनिर्मुक्ति आत्ममुक्ति हो जाएगी। सिद्धांति ने कहा शक्ति कार्य में भेद है, अभेद है, दो विकल्प किया था। 61 हो गया था। वास्तव अभेद है तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। अभेद पश्य दोष दिया तो अभेदेच तय रैक्या तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। शक्ति तत्कार्य रैक्य भी वस्तुनि कार्य कारण भाव कहानी। सिद्धांत ने कहा शक्ति कार्य एक होगा। अच्छा 61 हो गया, हाँ 61 हो गया था। हाँ, शक्ति तत्कार्य ऐके भी, शक्ति उसका कार्य कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों एक होने पर भी वस्तु ने कार्यकारण, ऐसे वस्तु में कार्यकारण भाव होने में क्या आपत्ति है। तत्रह ना कुर्वत, ना कुर्वत कारण दृष्टम कार्यंचा क्रियमानकम् अथा भेदस्तयोरिष्टः कार्यध्वस्तौ प्रसज्यते। कारणम अकुर्वत कारण न दृष्टम, कारण कुछ नहीं करके कारण नहीं होता है। कार्यम चक्रियमानकम, क्रियमान नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कारण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और कार्य होगा तो क्रियमान होगा तो कार्य होगा, अक्रियमान हो तो कार्य नहीं होगा। और दोनों का यदि अभेद मानेगा तो अभेद तयुरिष्ट कार्य ध्वस्त हो, कार्य ध्वंस हो गया तो कारण भी नष्ट हो जाएगा। नहीं वस्तुमात्रम कारणम कार्यम बा, केवल वस्तुमात्र कारण कार्य नहीं होता है। तत्र कुर्वत तो अक्रियमाणत्व विभाग अभावात्, कुर्वत्व क्रियमाणत्व विभाग अभावात्, एक ही वस्तु वस्तुमात्र में कुर्वत्व कुर्वत तस्य भाव कुर्वत्वम और क्रियमाणत्वम, एक ही वस्तु में कुर्वत्वम क्रियमाणत्व दोनों नहीं हुआ। कुर्वत्वम कर्तरी सत्री प्रति कुर्वत है कुर्वत्वम, अक्रियमाण तो कर्म निशान से क्रियमाणत्व, कर्तृत्व कर्मत्व, एक ही वस्तु में कुर्वत्व और क्रियमाणत्व ऐसे विभाग अभावात। यदि कुर्वत्व होगा क्रियमाणत्व नहीं होगा, क्रियमाणत्व तो कुर्वत्व नहीं होगा, विभाग नहीं। अकुर्वत कारणम अक्रियमाण कार्य में तो अलौकिकम से आदि अर्थ, नहीं करते हुए कारण हो जाएगा, स्वयं निष्पन्न नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, कार्य होगा, ये तो अपस्थित है अलौकिकम। दोषांतर वक्त पुनः अभेद पक्षम अनुभूति, फिर अभेद का अनुवाद कर दोष देने के लिए कहते अत अभेद इष्ट, तो कार्य ध्वस्त प्रसज्जित हो, कार्य ध्वस्त होता शक्ति, शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, कारण भी नाश हो, शक्ति के कार्य ध्वंस हो जाएगा। यहाँ शक्ति और कार्य में विचार चल रहा है, कार्य कारण में अभेद पक्ष मानेंगे तो शक्ति का कार्य नष्ट होगा तो शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, शक्ति कैसे रहेगी। पूरा पीछे ने क्या कहा, शक्ति कर्तृत्व हो तो कार्य नहीं रहे, शक्ति रहने पर कोई आपत्ति नहीं। कहते कार्य कारण में अभेद मानेंगे तो कार्य नष्ट हो गया तो शक्ति भी नहीं रहेगी। कार्य अभेद मानेंगे तो कार्य व शक्ति अंतर्भाव, शक्तो व कार्य से विकल्प, शक्ति कार्य में अभेद है, अभेद है तो कार्य में कर्तृत्व होते हैं शक्ति का अंतर्भाव मानोगे या शक्ति में कार्य का अंतर्भाव मानोगे, दोनों विकल्प आद्य दोष महाव। कार्य में शक्ति का अंतर्भाव कहेंगे दोषम, कार्य ध्वस्त प्रसज्जित तसक्ते है, कार्य प्रतियोगी कारणभूत शक्ति तसक्ते कार्य ध्वस्त। अच्छा आगे श्लोक, 3 श्लोक है। तीन श्लोक के साथ हैं, 61 हुआ, बस आगे श्लोक है। तच्छक्तेरपि विध्वंसः तयोरव्यतिरेकतः शक्तिस्वरूपहाने च शक्तिमद्रूपनिर्णुति। तयोरव्यतिरेकत्वात् सैवायात्यनीप्सित निरात्मवाद पूर्वोक्तः तस्मानेवं प्रकल्पयेत्। कार्यध्वस्तो प्रसज्यते तच्छक्तिरपि विध्वंस। कार्यध्वस्तो प्रसज्यते, किम प्रसज्यते तच्छक्तिरपि विध्वंस। यदि शक्ति कार्य में अभेद है, कार्य नष्ट हो गया तो शक्ति का विध्वंस प्राप्त हुआ, तो अव्यतिरेकत दोनों भी नहीं। और शक्ति स्वरूप हानि च, यदि शक्ति स्वरूप चला गया, कारण शक्ति उसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, कर्तृत्व हो तो शक्ति, शक्ति कार्य नष्ट होने से शक्ति नष्ट हो गया तो शक्ति मद रूप निर्णति, शक्ति वाले रूप का भी नष्ट हो जाएगा। शक्ति स्वरूप यदि ध्यान हुआ, उसका स्वरूप है शक्ति आत्मस्वरूप, वो नष्ट हो गया तो आत्मा का भी अपराध नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तभी रव्य तिरिकत्वाद, क्योंकि शक्ति और शक्ति स्वभाव से भिन्न नहीं, एक ही। सैव आयाति अनिश्चित निरात्मवाद पुरुत, फिर वही जो पहले निरात्मवाद पहले कहा गया था अनिष्ट, वही आता फिर तस्मात नैवम प्रकल्प, इसलिए ये ऐसा कर्तृत्व आदि संसार उसे शक्ति रहते हुए मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कार्य में शक्ति का अंतर है, शक्ति में कार्य का कार्य तत्शक्ति हिंदु तत्शक्तिरपि विध्वंस। तत्शक्ति कार्य प्रतियोगी कारणभूत शक्ति, कार्य कर्तृत्व होता तो उसके संबंधी जो कारणभूत शक्ति है, शक्ति का यदि कार्य नष्ट हो गया तो शक्ति भी नष्ट हो जाएगा। कर्तृत्वादि कार्य नाशवत तत्शक्ति नाश विकाक्षति, कर्तृत्वादि कर्तृत्वादि रूप शक्ति का कार्य नाश हुआ, कार्य नाश जैसे हुआ शक्ति का भी नाश हो जाए तो क्या हानि, तथा शक्ति नाश होने पर शक्तिमद रूप का भी नाश, शक्ति तत्कार्य शक्तिमता में नाश भी, विशक्ति शक्ति के कार्य और शक्तिमत आत्मा सब का नाश हो तो किम नश्चिन्म, तथा सैव वही दोष आएगा आयाति निरात्मवाद पूर्वोक्त दोष आदि जो कि अनिष्ट है। अप्रस्तुत है निरात्मवाद कथम सैव इति परामर्श, निरात्मवाद का कोई प्रसंग ही नहीं, सैव कहकर कैसे परामर्श करते, तथा पूर्वोक्त पहले कहा गया था पूर्वोक्त निरात्मवाद स्वभावाद विनिवृत्तो अर्थ इत्यत्र, विनिवृत्तो अर्थ इत्यत्र। अच्छा, 56 कारिका में आया था, 56 ये अभी 56 तो इस पर है नहीं, स्वभावानं व्यावृत स्वभावाद विनिवृत्तो अर्थ निस्वभाव कपुष्पद, स्वभाव से नष्ट हो गया तो निस्वभाव हो गया, निरात्मवाद हो गया, शून्य हो गया कपुष्प के समान। तथा च फलाभावात न मोक्ष इति शेष, फलाभाव तो मोक्ष, फिर और फल क्या हुआ मोक्ष हो तो स्वयं अभावी हो गया, स्वयं रहे पली कुछ फल प्राप्त करे मोक्ष, और यदि आत्मा ही समाप्त हो गया निरात्मावाद हो गया तो फल नहीं रहा। कार्य से शक्ति अंतर्भावे, अच्छा पहले क्या था, कार्य शक्ति का अंतर्भाव था शक्तो कार्य से, अभी दूसरा पक्ष कार्य से शक्ति अंतर्भावे, कार्य की शक्ति में अंतर्भाव मानेंगे। शक्ति स्थित हो कार्य नाशात, शक्ति रहने पर भी कार्य नाश हो गया, कर्तृत्व आदेश तत्शक्ति विवद यावद आत्मभावित्वाद अनिर्मुक्तिरेव इति अभिप्रेत्य अभेद निराशम उपसारदि। कर्तृत्व आदेश तत्शक्तिवत यावद आत्मभावित्वाद, शक्ति आत्मा का स्वरूप यदि रहेगी तो शक्ति के समान कर्तृत्वावि यावत आत्मभावी, जब तक आत्मा है तब तक शक्ति है, शक्ति जब तक है तो उसका कार्य कर्तृत्वादि रहेगा स्वभावतः। अनिर्मुति मुक्ति नहीं हुई तो अभिप्रेत अभेद पक्ष का निराश उपसार करते तस्माद नैवम प्रकृति, अभेद मान करके शक्ति कार्य नहीं होगा। शक्ति तत्कार्य स्वभाव पक्ष और उक्त दोषम परिहरण मतांतर माह, शक्ति और शक्ति कार्य कर्तृत्व भुक्त तो कार्य स्वभाव दोनों पक्ष में ये दोष परिहार करते हैं। अन्य मत कहते मतम शक्ति कार्य अनभिव्यक्तिया मुक्ति उपपते, हाँ शक्ति का कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो मुक्ति हो जाएगी। मतम कार्यानभिव्यक्ति निमित्ता संभवाद यदि शक्तेरिति न तद्युक्तम् शक्ति तद्धेतु हेतु संभवात्। कार्य अनभिव्यक्ति निमित्त असंभवात, यदि मतम निमित्त असंभवात कार्य की अनभिव्यक्ति होगी तो मोक्ष हो जाएगा। यदि तो शक्ते रीति शक्ते शक्ते कार्य अनभिव्यक्ति, यहाँ तक यदि शक्ते कार्य अनभिव्यक्ति निमित्त असंभवात कहोगे यदि तद न युक्तम शक्ति तद हेतु संभवात, शक्ति है तो उसका हेतु भी रहेगा, हेतु का अभाव कैसे होगा। निमित्त के असंभव से शक्ति कार्य नहीं होगा तो कहते हो ये संभव नहीं, शक्ति है तो उसका हेतु संभव है। न कार्य से तत्शक्तिर्वा स्वरूप नाश मुक्ति, पूर्व पक्ष कहता है कार्य कर्तृत्व होते तो शक्ति स्वरूप का नाश मुक्ति नहीं, किंतु शक्तिर यत कार्य तद अनभिव्यक्ति सा इति यदि मतम, शक्ति का जो कार्य कर्तृत्व होते तो उसकी अनभिव्यक्ति वही मुक्ति है। शक्ति रहने पर भी कार्य के अनभिव्यक्ति होने से मुक्ति हो जाएगी। यदि मतम इति यदि कहते हो तो तम कार्य अभिव्यक्त है स्वापादो भी सत्वाद, कार्य की अनभिव्यक्ति सुश्रुति मूर्छा में है तद अतिप्रसति इति आशंका है। तो इसी प्रकार फिर हमेशा भी ऐसे कार्य के अनभिव्यक्ति हो कहते नहीं, निमित्त अभाव, निमित्त नहीं होने से अनभिव्यक्ति तो मुक्ति हो जाएगी। अन्यतर सापाद पुनर् व्यक्ति निमित्तानि अदृष्टादिनी सन्ति, सुश्रुति काल में और मुक्ति में क्या भेद हुआ। शक्ति के कार्य की अभिव्यक्ति का निमित्त अदृष्टादि है, होने से आगे अभिव्यक्ति होती है, किंतु मुक्ति होने पर वो निमित्त नहीं है। सुश्रुति अभी विलक्षण व्यक्ति निमित्तानि अदृष्टादिनी सन्ति सुश्रुति आदि में और मोक्ष में नहीं है। ये हो गया तो आगे कभी कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी, मुक्ति हो जाएगी। अन्यथा ज्ञान अनर्थ क्या, तो ज्ञान अनर्थ सुश्रुति मुक्त हो जाएंगे सब, ज्ञान होने से अदृष्टादि सब नष्ट हो गया तो आगे कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। मुक्त हो तो तेषाम असंभव अदृष्टादि का निमित्त नहीं, तथा च आत्यंतिक कार्यानिभ्यक्ति सा इति न अतिप्रसति, इसलिए आत्यंतिक कार्यानिभ्यक्ति मुक्ति है, इसमें कोई अतिप्रसति नहीं। सुश्रुति में भी मुक्ति की आपत्ति इसे नहीं है, लेकिन सुश्रुति में आत्यंतिक अनभिव्यक्ति नहीं है, कुछ काल की अन्य अभिव्यक्ति कारण अदृष्टादि है। शक्ति कार्य हो सत्वरेव कार्याव्यक्ति मुक्ति रहता निरसति सिद्धांत से पूर्व पिछले शक्ति और कार्य दोनों विद्यमान है, कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होने मुक्ति कहते हैं उसका निराश करते न तद ठीक युक्त नहीं। तत्र हेतु शक्ति शक्ति क्या है, शक्ति दिया शक्ति तद हेतु संभव, शक्ति है तो सुख हेतु रहेगा। शक्ति रूपादान तदगत व अतिशय तस्य कार्य से हेतु धर्मादि तय संभवाति त्यजना, शक्ति तद हेतु संभव, शक्ति उपादान कारण का उपादान तद्गत व अतिशय अथवा कार्य में कुछ अतिशय, तस्य कार्य से हेतु, कार्य का हेतु है नहीं, शक्ति स्वयं कारणगत आत्मा में अतिशय, आत्मा में शक्ति है तो शक्ति स्वयं उपादान तथा तद्गत व अतिशय का आत्मगत एक अतिशय शक्ति है। तस्य कार्य से हेतु, कार्य कर्तृत्व हेतुत्व आदि का हेतु क्या है, धर्म आदि, तब संभवात जो शक्ति है तो शक्ति रहेगी उसका हेतु भी संभव, धर्मादर भी रहेगी, रहेगा रहेगा तो कार्य होगा, कार्य क्या है तो धर्माधर्म वो भी संभव है। यानी संसारे कार्य व्यक्ति निमित्तानि तानि अविकलानि मुक्तो अपि, क्योंकि शक्ति कार्य रहते हुए भी मोक्ष कहते हो कि अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो अभिव्यक्ति के जो निमित्त है अदृश्यादि जो है वही सब अविकलानि बराबर मुक्ति में है। तद अविकला तत्रापि कार्य व्यक्ति स्याद, यदि अविकल है निमित्त है तो तत्रा भी कार्य व्यक्ति, मुक्ति काल में भी कार्य की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो मुक्ति कैसे होगी। ननु मोक्षे हेतु फल अव्यक्त हो सत्वे भी मित्व असंबंधान न तदा कार्य व्यक्ति, हेतु और फल, फल है कर्तृत्व होतृत्व, हेतु हो गया शक्ति, दोनों में रहने पर अव्यक्त हो रहने पर भी परस्पर संबंध नहीं होने से कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। शक्ति रूपेण संबंधो निमित्तानामपीष्यते नैमित्तिकैरिति ततो वन्यौष्ण्यादि समानता। शक्ति स्वरूप सा संबंध निमित्तानाम अपिच्छेद, निमित्तानाम शक्ति रूपेण नैमित्तिकेरे भी संबंध इष्यते ततो वन्य उष्ण्यादि समानता। वन्य में उष्ण्य जिस प्रकार रहे स्वभाव तो शक्ति है, तो शक्ति के निमित्त और शक्ति के कार्य नैमित्तिक उनके साथ संबंध रहेगा, रहेगा तो कार्य होगा। तथा शक्ति कहाँ कौन सा 66 में निमित्तानाम धर्मादिनाम शक्तिया समवाय कारणेन तदगत अतिशयन च संबंधवत नैमित्तिकेरपि कर्तृत्वादिभिः असो एष्टव्य संबंध। निमित्त है धर्मादि, शक्ति है शक्तिया समवाय कारणेन तद्गत अतिशयन च संबंधवत, धर्मादि शक्ति धर्मादि निमित्त है, शक्ति है उसका समवाय कारण आत्मा है, समवाय कारणेन तद्गत अतिशयन च संबंध जैसे होता है तो संबंध आत्मा में संबंध अतिशय है, शक्ति धर्म आदि रहेगा, नैमित्तिकेर भी कर्तृत्व आदि भी असो एष्टव्य, अनैमित्तिक कर्तृत्व आदि के साथ ही शक्ति का संबंध रहेगा, शक्य है। समवाय खलु आत्मा मोक्षे अस्ति, समवाय आत्मा है, आत्मा तो मोक्ष में है, उसमें शक्ति है तो उसके शक्ति का शक्य कार्य भी संबंध रहेगा। अति इति तदाश्रयाश्च धर्मादेह तदाशक्तिवत अव्यक्ता, तदाश्रय आत्मा में आश्रित आत्मा आश्रय ये सब धर्मादिनाम, जो समवाय आत्मा है जिसमें शक्ति है उसमें आश्रित धर्म अदृष्ट भी है तदा शक्तिवत अव्यक्त रूप से, अतः तत्र आश्रय आश्रयित्व संबंध तद्गत अतिशयन तेषाम एकाधिकरण, आश्रय आश्रित तत्व संबंध के संबंध आत्मा में है और तद्गत अतिशय के साथ संबंध है, एक समान अधिकरण हुआ तो तेषाम एकाधिकरण, इसे नैमित्तिक कार्य भी हो जाएगा। एतेना नैमित्तिकेर अपि शक्तिर उत संबंध, नहीं शक्ति के जो नैमित्तिक कार्य कर्तृत्व भूतृत्व के साथ भी शक्ति का समानाधिकरण संबंध हो जाएगा। तद हेतुनाम कर्तृत्वादि भी निमित्त नैमित्तिकत्व हेतु के साथ कर्तृत्वादि के साथ हेतुओं का संबंध हो जाएगा निमित्त नैमित्तिक भाव तस्मात् तत्रापि कर्तृत्वादि व्यक्ति संसाराद अविशेष इत्यर्थम। तो तत्रापि मुक्ति काल में भी कर्तृत्वादि की व्यक्ति हो जाएगी तो संसार से बराबर है। मुक्ति अभाव फलितमा अत इति तत इति कौन सा चौसठ में इति तत कहाँ अच्छा इति ततो वन्य उष्णाध्यान यतो धर्मादिनाम नैमित्तिके तत्सम्बन्ध से च मुक्तो दुर्वारता नैमित्तिक धर्मादिनाम तन्नैमित्तिके ही अकर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ धर्मादिनाम नैमित्तिक तत्सम्बन्ध से नैमित्तिक कार्य के साथ संबंध से च मुक्तो दुर्वार संबंध भी रहेगा धर्मादि का नैमित्तिक के साथ तत्सम्बन्ध से च यतो धर्मादिनाम नैमित्तिके ही सम तत्सम्बन्ध से धर्मादिनाम नैमित्तिके ही तत्सम्बन्ध से मुक्त दुर्वारता धर्मादिनाम हाँ धर्मादिनाम मुक्त दुर्वारता नैमित्तिके तत्सम्बन्ध से धर्मादि भी रहेंगे और कर्तृत्व होतृत्व कार्य के साथ भी संबंध रहेगा तथा सती अग्ना व प्रतिबद्धे तदौष्ण्य प्रकाश व्यक्तिवत व्यंजक सद्भाव तत्रापि कार्य व्यक्तिर नियत इति तद व्यक्तिर मुक्तिरिति पक्षु नयुत। सत्य अग्नो अप्रतिबद्ध अग्नि यदि है प्रतिबंधक नहीं तदा उष्ण प्रकाश अवश्य रहेगा उष्ण प्रकाश व्यक्तिवत व्यंजक यदि निमित्त है व्यंजक सद्भाव यदि धर्माधर्म है तत्रापि कार्य व्यक्ति होगी नियता मुक्ति काल में भी धर्माधर्म नियम रहेंगे तो उसका कार्य होगा। यदि तद अव्यक्तिर्मुक्ति ये पक्ष ठीक नहीं तो कर्तृत्व आदि की अभिव्यक्ति नहीं होगी अव्यक्ति मुक्ति पक्ष न युक्त किंच कर्तृत्व आदि कार्य से पुष्कल कारण तंत्र तो मस्ती न वा कर्तृत्व आदि जो कार्य है वो कारण के अधीन है यानी पुष्कल कारण तंत्र तो मस्ती न वा पुष्कल कारणम तंत्रम यस्य कार्यस्य उसमें कारण तंत्र तो कारण अधीन तो है या नहीं है नहीं तत्र आद्यम अनुदय दूषित यदि कार्य में कारण तंत्र तो है तथा कारण है तो कार्य होगा कार्यस्य शक्ति तंत्रत्वे सर्वदा कारण स्थिते कार्य उत्पत्ति सर्वदैव स्यान् निदाघेद घर्मवद्यतः कार्यस्य शक्तितंत्रत्वे सर्वदा कारणस्थिते कार्योत्पत्ति सदैव स्यात् यत् निदाघे घर्मवत् निदाघे में ग्रीष्म काल में घर्म पसीना जैसे कार्यस्य शक्तितंत्र यदि है कारण शक्ति है तो कार्य होगा कार्योत्पत्ति सर्वदा स्यात् शक्तितंत्रत्वे कार्यम शक्तितंत्रम समास कैसे हो तंत्रम तंत्र स्त्रीलिंग होगा तंत्रा तंत्र तंत्र प्रधान न पुष शक्ति तंत्रम तंत्रम है तंत्रम यस्मिन ऐसे कार्य तत् कार्यम शक्ति तंत्रम शक्ति ही प्रधान है शक्ति का अधीन कार्य हुआ तो दोष कहाँ रहा कारण स्थित है कार्य उत्पत्ति सर्वदैव स्यात् ठीक है मैं निमित्ताना कौन सा सड़सठ है ना शक्ति समग्र हेतु शक्ति समग्र हेतु कारण शब्द से आप सही वर्त कारण भी सब मिलकर ही कारण होते सामग्री शब्द से कह देते हैं न है वो तो समग्र हेतु है हाँ ये तो दिया किंतु समग्र दिया है किसी में पुराने में पर संशोधन है ना संपूर्ण हेतु समग्र कहते सकल पुष्कल कारण समग्र हेतु को शक्ति कहते, जिसको सामग्री शब्द से कहते समग्र हेतु हेतु हेतु समुदाय कारण शब्द से अभिशाही अर्थ न तद युक्तम इत्यादि युक्त रीत्या पुष्कल हेतुर मोक्षे भी भाभात मोक्ष में पूरा हेतु ये तथापि कार्य उत्पत्ति प्राप्ति कार्य उत्पत्ति प्राप्ति होती प्राप्ति रे मुक्ति प्रलय सुप्ति नाम लय सियात फिर मुक्ति प्रलय सुप्ति का सुप्ति नाम अभाव सियात तो मुक्ति भी कैसे होगी कार्य यदि हो प्रलय भी सुश्रुति नहीं होगा शक्ति है तो सती का कार्य होगा कार्य होगा तो सुश्रुति भी नहीं होगी प्रलय भी नहीं होगा और मुक्ति भी क्या क्योंकि शक्ति कार्य है तो सुश्रुति काल भी कैसे होगा ये सब का लय मतलब अभाव हो जाएगा पूर्ण हेतु तंत्रत्व कार्य से सती तस्वीन न मुक्ति रीत दृष्टान्त हेतु तंत्र है तो कार्य और कारण है तो मुक्ति नहीं होगी निदाग है घर्मवत घर्म पुष्कल हेतु सती घर्म सातत्यवत कर्तृत्वादि सामग्र्याम यत तद विलंबायुग अतः कर्तृत्वादि सातत्य सती अमुक्ति घर्म का पुष्कल कारण है तो घर्म सातत्य ग्रीष्म ऋतु में इसी प्रकार कर्तृत्व आदि सामग्री है तो तद विलंब नहीं होगा कार्य होगा कर्तृत्व आदि सातत्य निरंतर चल गया तो मुक्ति नहीं होगी द्वितीयम निराकरोति यदि कहेंगे कारण तंत्र नहीं है शक्ति कर्तृत्व आदि कारण तंत्र नहीं मानेंगे तथा तथैव शक्ति तंत्रत्वे पेश दोषो यतो भवेत सदा कार्यम न जायेत कारणा संभवात सदा तथैव शक्ति तंत्र तो ऐसा दोष यथा शक्ति तंत्र तो दोष शक्ति अतंत्र शक्ति अनधीन मानेंगे कार्य में तो ये दोष है सदा कार्यम न जाए तो कारण के अधीन नहीं तो कार्य कभी नहीं होगा कारण असंभवात कारण ही नहीं तो कार्य नहीं होगा यथा आद्य मोक्ष असंभव तथैव कर्तृत्वादि सामग्री अनधीनत्वे भी यतस्तु अनुसज्यते अतः ततंत्रत्वम अयुतम तद अतंत्रत्वम अयुतम आख्य में आद्य पक्ष में शक्ति के अधीन होगा तो शक्ति हो तो कार्य होगा मोक्ष नहीं होगा इसी प्रकार कर्तृत्वादि यदि सामग्री के अनधीन मानेंगे सामग्री के बिना कर्तृत्व मानेंगे यतस्तु अनुसज्यते तो हुई रहेगा सामग्री का अधीन नहीं तो कर्तृत्वादि हमेशा रहेगा तद अतंत्रत्वम अयुत तद अतंत्रत्वम अयुत अच्छा सदा कार्यम हमेशा ही कर्तृत्व रहेगा एक ही और यदि नहीं होता तो कभी नहीं होगा यदि कार्य कारण के अधीन नहीं है नित्य सत्वम असत्वम वा खपुष्प आकाश एव नियामकाधिकार्यानम काचित कतमिष्यति यदि कोई नियामक नहीं तो हमेशा रहेगा नहीं तो कभी नहीं होगा नित्य सत्यम असत्यम या तो जैसे आकाश का कोई कारण नहीं तो नित्य है और ख पुष्प का कारण नहीं तो असत है तुच्छ है कभी नहीं है यदि का शक्ति तंत्र नहीं होगा तो कार्य में सदा सियात अथवा न नित्य सत्यम असत्यम नित्य असत हो जाएगा अजाते कारण असंभव तमेव दोषम देख दर्शयति सदा कार्य कार्यम कर्तृत्वादि सदा कारण असंभवात कार्य से च कदाचित अभी पुष्कल कारण अधीनत्व अभावात तदभावित निवृत्ति मुक्ति न से आता कार्यम कर्तृत्वादि सदा कर्तृत्वादि सदा कारण असंभवात कारण ही तो कर्तृत्वादि हमेशा रहे कार्य से च कदाचित अभी कारण असंभवात कार्य से च कदाचित अभी पुष्कल कारण अधीनत्व अभावात तो कार्य भी कभी भी पुष्कल कारण अधीन नहीं हुआ पुष्कल कारण अधीनत्व अभावात यदि पुष्कल कारण तो अधीन नहीं हुआ तो तो तद अभावी तो कार्य भी यदि नहीं होगा तद अभावी कार्य अभावी कर्तृत्वादि अभावी न तनिवृत्ति मुक्ति तो उसकी निवृत्ति कैसे मुक्ति होगी कारणावय तो हो गया तद तनिवृत्ति क्या था तद अभावी तनिवृत्ति तद अभावे कार्य कर्तृत्वादि अभावे तन्निवृत्ति कर्तृत्वादि निवृत्ति कर्तृत्वादि के यदि है ही नहीं तो कर्तृत्वादि निवृत्ति मुक्ति नहीं होगी क्योंकि यदि कारण नहीं तो कार्य न जाए तो कारण है तो कार्य नहीं होता कभी भी कर्तृत्वादि नहीं रहे अभी कभी कर्तृत्वादि नहीं रहे तो कर्तृत्वादि निवृत्ति मुक्ति कैसे होगी तो इसमें सदा कारण असंभवाद सदा कार्य न जाए तो इसमें अध्याय करना पड़ेगा सदा निदागे शीतवत यस्मात अतो असमय मचम आगे के साथ ही संबंध है हाँ ये 68 हुआ असति कारण कारण ध्यान तो ठीक है कारण के बिना कार्य नहीं होगा ऐसे में ये देखो तथेव श्लोक में शक्ति अतंत्रत्व भी ऐसा दोष हो यथो भवेद सदा कार्य न जाए तो कारण असंभवा सदा सदा कारण से असंभवाद कार्यम सदा न जाए तो कभी कार्य नहीं होगा कर्तृत्वादि कार्य नहीं होगा तो उसके निवृत्ति रूप मोक्ष भी नहीं होगा तो टीका में पहले कहा तो सामग्री अधीन होने पर मोक्ष नहीं होगा कहा सामग्री अनधीन अपि अतस्व अनुसज्यते इसलिए तद सामग्री अतत्र ठीक है नहीं उसके दोष देते सदा कार्य न जाए तो सदा कारण संभवात कार्यम कर्तृत्वादि सदा कारण असंभवात कार्य नहीं कारण नहीं होने से कार्य से कदाचित अभी पुष्कल कारणाधीन तो अभावात कार्य कभी कारणाधीन हुआ नहीं कारण नहीं असंभव है कारणाधीन तो अभावात तद अभावे कर्तृत्वादि कार्य अभावे तद निवृत्तिर्मुक्ति न इति न असत्य कारण कार्य उत्पत्तो दृष्टान्त कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा दृष्टान्त निदागे शीतवद यस्मा दातो सम्यगिदं वचः निष्कारणस्य चोद्भूतौ कार्यं कार्य जन्म सदा भवेत् निदा के शीतवधि अस्मात तो निदा के शीत संभव नहीं कारण नहीं तो अतो असम्य गिदम अच निष्कारण से तो उद्भूत हो कारण के बिना कार्य बनेगा तो सदा कार्य जन्म से आता इससे पहले कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा कभी ये पक्ष हुआ दूसरा पक्ष अभी इसमें आया कारण के बिना है तो हमेशा ही कार्य रहेगा निदा गई घर्म सात्मग्रिया शैत्य हेतु अभावत घर्म की सामग्री ग्रीष्म ऋतु में शीत का हेतु नहीं है तद अनुत्पत्तिवत शीत अनुत्पत्तिवत कर्तृत्वादिपि यद अधीनत्व तद अभावी कुत जन्म कर्तृत्वादि जिसके अधीन कारण के अधीन उस यदि नहीं रहेगा तो कर्तृत्वादि कैसे होगा कारण के बिना यस्मात् कारण तंत्र कार्यम अयुतम कारण अतंत्र कारण के अधीन नहीं तो कार्य नहीं होगा तस्मात् तद अतंत्र तो वचे अयुतम कार्य कारण के अनधीन ये वचे ठीक नहीं फलितमा यस्माद यस्माद शीत यस्माद अतो इदम वचम असम्यक यत कारणाधीन अनधीनम तन्न जायते यथात्मा इति अयुतम बिना हेतु कार्य उत्पत्त बाधक अभाव कारण के बिना कार्य नहीं होता है न जायते आत्मा ये ठीक नहीं बिना कारण भी कार्य हो सकता है कोई बात का नहीं इत्याशंक कहते निष्कारण से उत्पत्त उद्भूत हो सदा कार्य जन्म से बिना कारण कार्य मानेंगे तो क्या होगा आत्मा के समान नित्य ही रहेगा ऐसा समय कर्तृत्वादे स्वतंत्रत्व न कदाचित कति इति बाधकांतर्माव यदि स्वतंत्र है किसके कारण के अधीन नहीं है तो कदाचित का नहीं होगा कार्यता कार्यता वा कुतोस्यस्यां नचेत कारणतंत्रता न च शक्यं प्रतिज्ञातुं जन्मारभ्यामृते नृभि अस्य कर्तृत्वादे कार्यता वा कुतः स्यात् कारणचंत्रता न चेत। यदि कारण के अधीन नहीं है तो कार्य तो कैसे आएगा कर्तृत्वादि में? कर्तृत्वादि को कार्य मानेंगे कारण के अधीन, कारण के अधीन तो कार्य क्यों होगा, अनित्य ही रहेगा। न च प्रतिज्ञा तुम सक्यम जन्म आरभ्य आमृते निर्भी, वो आगे के साथ होगा। हाँ आगे के साथ जो निषिद्ध काम्य वर्जन कहा जन्म आरभ्य आमृते निवि प्रतिज्ञा तो असक्यम, कि जन्म से लेकर मरने तक काम्य निषिद्ध वर्जन कर देगा ऐसे नहीं कर सकते, संभव नहीं। निषिद्ध काम्य कर्मादि वर्जनम निपुणैरपि सूक्ष्मापराध संदृष्टे रतियत्नवतामपि। न च प्रतिज्ञातुं शक्यं जन्म आरभ्य निवि आमृते निषिद्ध काम्य कर्मादि वर्जन निपुणैरपि सूक्ष्मापराध संदृशे अतियत्नवतामपि, निपुणे सूक्ष्म अपराध संदृश्य निपुणैरपि निभि के साथ पूर्व के साथ निपुणैरपि निभि प्रतिज्ञा तो जन्म आरभ्य आमृते है निषिद्ध काम्य कर्मादि वर्जनम प्रतिज्ञा तो न सक्यम। क्यों नहीं? उसका हेतु है अतियत्नवतामपि सूक्ष्म अपराध दृष्टे, प्रमाद से तो अपराध हो जाता है किंतु अतियत्नवतामपि सूक्ष्म अपराध दिखता है, इसलिए निपुणैरपि जने निभि निपुण होने पर भी निषिद्ध काम्य कर्म वर्जन पूरा आ जन्म आरभ्य आमृते जन्म से के मरण तक निषिद्ध काम्य वर्जन ये नहीं कर सकते। नच कहाँ से ठीक है सत्र, हाँ कर्तृत्व स्वतंत्रत्व न कहते बाधक कार्यता कार्यता आत्मन स्वरूप अवस्थानाय विषय अभ्यास ज अस्वास्थ्य नृत्य वा परोक्य उपाय न उपयोगी इति उत्तम। आत्मन स्वरूप अवस्थानाय विषय अभ्यास ज अस्वास्थ्य नृत्य विषय अभ्यास जन्य अस्वास्थ्य पाप निवृत्ति के लिए अदृष्ट सब निवृत्ति के लिए कर परोक्य उपाय न उपयोगी। स्वरूप अवस्थान आय अर्थात विषयाभ्यासजन्य अस्वास्थ्य निवृत्ति के लिए जो उपाय उपयोग नहीं कहा। इदानीम उपायमेव अपाचिकेषु आदो जो उपाय कहते निकाम्य निषिद्ध वर्जन आदि वो बिल्कुल नहीं, काम्य वर्जन आदि प्रतिज्ञा दुष्करा। पहले काम्य वर्जन करेगा काम्य कर्म निषिद्ध कर्म पूरा, न च सक्यम प्रतिज्ञातुं काम्य निषिद्धादि वर्जनम जन्म आरभ्य आमृतेर जन्म मरण अंतराल अवस्थायां इति यावत् निपुणैरपि निर्भी इति संबंध निपुणैरपि निर्भी प्रतिज्ञातुं न सक्यम। आदिपदेन काम्य निषिद्धादि वर्जनम निषिद्ध काम्यादि वर्जनम निषिद्ध काम्य दर्शन वर्जन संग्रह निषिद्ध काम्य कर्म अनुष्ठान का वर्जन निषिद्ध काम्य दर्शन का वर्जन निषिद्ध दर्शन काम्य दर्शन का वर्जन उपासना देव उपासना निषिद्ध नग्न स्थित दर्शन आदि वर्जन ये भी निषिद्ध नहीं कर सकते। तदुत हेतु प्रतिज्ञा एवं मनुष्याणाम दुष्करा हेतु की प्रतिज्ञा दुष्कर है तद अनुष्ठान पुनर्दूर निरस्तम बोलना भी कठिन है तो पालन करना तो और कठिन है। देवास्तु कथंचितेव प्रतिज्ञातुं तदर्थं च अनुष्ठातम अलम इति उपहासार्थं निभि। मनुष्य तो प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है पालन करना कठिन है। अर्थात देवास्तु कथंचिदेव प्रतिज्ञात्वं तदर्थं च अनुष्ठातुं अलम। देवता लोग भले कोई कर ले, मनुष्य तो नहीं कर सकता है। इति उत्तम। अथ अल्पमेधसाम अस्मादृशाम ईदृश प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तदनुष्ठान अशक्यते भी महाध्याम मनुष्याणाम अतियत्न बताम तय शक्यत्म नेत्या। शंका क्या है? अल्पमेधसाम अल्पबुद्धि अस्मादिशाम ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, अनुष्ठान अशक्यते भी महाधियाम महति धीर यशाम ते महाधियो मनुष्याणाम और अति यत्न बताम तय शक्यत्व प्रतिज्ञा तो शक्य तो निश्चय काम निषिद्यादि वर्जन नेत्या। अति यत्न बताम अपनी सूक्ष्म अपराध संदृष्ट महत्व नोक्त प्रतिज्ञा तद अनुष्ठान निर्वाहकम शेषा। महताम कौन से महत्व होने पर भी प्रतिज्ञा तद अनुष्ठान निर्वाहक नहीं है, बहुत महान होने पर भी दोष हो सकता है। नन देश कालोर निरवधित्वात् कस्यचिदपि मदुक्त उपाय प्रतिज्ञा तदनुष्ठान असमर्थ प्रतिज्ञा त्वदीया न युता तब सर्वविद तदभाव निश्चय प्रमाणाभाव। देश काल निरवधि कोई अवधि नहीं है, किस देश में किस काल में ऐसे हो सकता है जैसे हम कहते अभी नहीं आपको दिखता नहीं, आपके सामने से कोई दिखते नहीं, किंतु इस काल में इस देश में कस्यचित अभी अभी मधु उपाय किसी समय तो नहीं किया आ जाएगा। देश काल निरावधि से कस्यचित कदाचित भी मधु तो उपाय प्रतिज्ञा में जैसे कहते इसे कोई प्रतिज्ञा कर सकता है और तद अनुष्ठान सामर्थ्य प्रतिज्ञा अनुष्ठान नहीं यहाँ हमारा हो जाएगा। तुम जो कहते अनुष्ठान असामर्थ्य की प्रतिज्ञा ऐसे कभी भी कोई लोग प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। अनुष्ठान नहीं के अनुष्ठान असामर्थ्य की प्रतिज्ञा कस्य सिद्धांत न सिद्धांत जो कहता अनुष्ठान असामर्थ्य की प्रतिज्ञा तो दिया नयुता तुम्हारी प्रतिज्ञा ठीक नहीं, हमारी प्रतिज्ञा हो सकता है कस्य कोई भी कर सकता है किसी समय, किंतु तुम्हारी प्रतिज्ञा ठीक नहीं क्योंकि तब असर्वविद तुम क्यों सर्वज्ञ हो क्या? सर्वज्ञ तो नहीं। तद अभाव निश्चय के लिए प्रमाण चाहिए, सर्वज्ञ नहीं अभाव निश्चय कभी ऐसे कोई नहीं कर सकता है, इसमें प्रमाण अभाव है तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अतः हम कहते तो इसमें कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है उसमें तुम्हारे क्या प्रमाण है? कोई कर सकता है? संशयस्तु भवत्येव पक्षा सिद्धिस्तु तावता अथ चेन्मोक्षते स्वत्र यस्य संपत्स्यते तथा। संशय तो भवतेव हमारे प्रतिज्ञा करने के लिए प्रमाण नहीं, संशय होगा ऐसा संभव या नहीं, निषेध कामे वर्जन सारे जीवन में संशय होगा। फिर तावता पक्षा सिद्धि तो भवतेव संशय होने से तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं निश्चय नहीं होगा कि ये सब छोड़ करके कामे निषिद्ध वर्जन करेगा मोक्ष हो जाएगा, निश्चय तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं होगा संशय होने पर। यदि कैसा मानेंगे? अथ यस्य संपत्स्यते स्वत्र मुक्षते जिसमें इसे संपन्न हो जाएगा, जैसे हम कहते काम निषिद्ध वर्जन नित्य कर्म अनुष्ठान जिसमें ऐसा हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा यस्य संपत्स्यते स्व मुक्षते स्वत्र मुक्षते वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा यदि कहेंगे तदुत्तम आगे के साथ संबंध ऐसा यदि कहेंगे तो भी आगे के लिए मोक्ष के लिए निश्चय साधन करना पड़ेगा, संशय करके साधन नहीं कर सकते इसे कहेंगे बात है। श्लोक देखो तदुत हेतु अनुष्ठान असामर्थ्य साधक मान अभावे भी हेतु अनुष्ठान में असामर्थ्य का साधक प्रमाण नहीं होने पर भी तत्सत्ता आवेदक प्रमाण अभाव ऐसा कोई कर सकता है उसको ज्ञान करने के लिए कोई प्रमाण तुम्हारे पूर्व पक्ष के पास नहीं है, हमारे पास नहीं कर सकता है ऐसा प्रमाण नहीं। कोई कर सकता है करे सत्ता आवेदक का प्रमाण ही तुम्हारे पास नहीं है, इससे क्या होगा? श्रोतुर उक्त हेतु संशय, जो हेतु कहेंगे तुम बताते हो मोक्ष के लिए, इसे संशय होगा। दोनों पक्ष में प्रमाण नहीं तो संशय होगा। संशयानस्य संशयित अर्थ उपसर्पणवत मधुतम भी हेतु कुतूहलिकया संध्यान अनुतिष्ठित। तो संशयान संशय करने वाले कर्तरिशान चे संशयानस्य संश गुण होगा, गुण नहीं होगा, सिंह क्या सूत्र सिंह नहीं सिंह सार्वती गुण, हाँ सिंह सार्वती गुण अयंग सी ने अयंग ई किंगी थी, ये अकार होते ही होगा सय सय्यते करेंगे सय्यते के संसय्यते में यह अयंग होता है, अयंग नहीं गुण सिंह सार्वती गुण संशयान से संशयित अर्थ उपसर्पण। संशय करने वाले संदिग्ध अर्थ को कभी जाता है संदेह होता है रजत या श्रुति फिर जाकर देख लेता है, संशयित अर्थ उपसर्पण होता है ना नहीं। इसी प्रकार मधुतम अपि हेतु कुतूहलितया कोई जो मैं कहता हूँ संशय होने पर भी कुतूहल होकर के संध्यान अनुतिष्ठित, इसे संध्यान ओपी संशयित अर्थ को रजत के पास जाता है देखता है रजत है क्या, इस बार मैं जैसे कहता हूँ ये कुतूहल होकर कोई अनुष्ठान कर ले संशय होकर के। आह पक्ष अप्रसिद्धि पक्षासिद्धि कह दिया बात, हाँ पक्षासिद्धि तो तब क्या सिद्धि, हाँ अल्पायासेषु अर्थेषु संशयास प्रवृत्तावपि, ये अल्पायास से क्या रजत सामने दिखता है जाकर देख लिया अब तो प्रवृत्ति हो जाएगी, किंतु महायासे समुद्र तरणादु संदेहवत अप्रवृत्तेश तदुत हेतुश्च कुशलायासत्वात्। तो महायास में समुद्र तरण में संदेह कर कोई प्रवृत्त होता है पार कर लेने के लिए, सामने शक्ति रजत संशय हुआ जाकर देख लिया, महायास में संदेह वाले की प्रवृत्ति नहीं होती। और तुम्हारे जो हेतु है कोई सरल नहीं है, बहुलायसत्वात जन्म भर काम्य निषिद्ध नहीं कर्म करने बड़ा कठिन है, न तत्र संदेहात प्रवृत्ति संदेह से प्रवृत्ति नहीं होगी। संशयाद भी सपक्ष सिद्धि में संकत है संशय अथ चैन कहेंगे जो प्रवृत्त होगा वो मुक्त हो जाएगा। दृष्ट कोटि द्वय सेव संशय दृष्टि, संशय तो दोनों कोटि देखने पर होगा, दोनों कोटि देखेगा तो संशय होगा, और दोनों कोटि का ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं रहा, अनुष्ठान में प्रमाण नहीं अनुष्ठान में प्रमाण नहीं तो संशय क्यों होगा। उक्त हेतु अनुष्ठान अधिकारों की संशयता को आप दृश्य था कोटिद्वय दृष्ट कोटिद्वय से संशय दृष्टि, तो हेतु अनुष्ठान अधिकार अधिकारों भी हेतु अनुष्ठान अधिकार किसको संशयता हो जाए आरंभ करे कोई हो जाएगा। अतः यस्य क्षपित कर्म से उक्त हेतु संपूर्ण भविष्यति संपत्स्यति, जिसका ऐसे पाप नष्ट हो गया ऐसे हेतु हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। से यद्यपि नास्मा भी विशेषत गम्यते, हम नहीं जानते इसे कौन करेगा किंतु कोई करेगा तो मुक्त तो हो जाएगा। तथापि तस्य हेतुत हेतु अनुष्ठानाद मोक्ष भविता, इसे अनुष्ठान से मुक्त तो हो जाएगा कोई करेगा तो, कोई पाप नष्ट हुआ तो कोई कर सकता है। अतरित निर्धारण सप्तमी अधिकृत विषय, निर्धारण सबके बीच में जो अत्र सु अत्र संपश्यते सब में जो कर सकता है वो मुक्त हो जाएगा, तो साधन हेतु नहीं कैसे कहोगी हेतु तो हो गया। इसके ऊपर यहाँ पूर्व पक्ष क्या ही हुआ आगे संशयाद पूर्व पक्ष की सिद्धि का दूसरा ओ